99 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sejmowa dyskusja na temat ostatnich problemów z dostępnością do leków, ważna informacja dla kierowców z Wielkopolski i rezygnacja premiera Kosowa z powodu zarzutów o zbrodnie wojenne. Nie widzimy kryzysu lekowego jako systemowego braku leków w Polsce, zapewniał podczas debaty w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. O przedstawienie informacji w sprawie kryzysu lekowego wystąpili przedstawiciele PSL-u. Poseł Michał Kamiński, argumentując wniosek, mówił tu cytat: z jednej strony mówicie, wbrew doświadczeniu osobistemu konkretnych ludzi, w tym osoby, która stoi na tej trybunie, że nie ma problemu z lekami, choć tysiące Polaków codziennie widzą, że te problemy są, ale z drugiej strony mówicie, że uruchamiacie infolinię w tej kwestii. To jest tu pewna niezgodność logiczna. Wiceminister Maciej Miłkowski powiedział, że resort cały czas monitoruje dostawy. W przypadku jakichkolwiek problemów firmy zgłaszają informacje o czasowym braku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wówczas analizowane są sytuacje, czy dany lek ma zamienniki. Zwrócił też uwagę na problemy w systemie obrotu leków w Polsce. Widzimy, że producenci nie zawsze dostarczają do wszystkich hurtowni leki, chociaż są zobligowane. Widzimy problemy, że producenci nie ze wszystkimi aptekami współpracują i w związku z tym problemy z dostępnością są duże. Te apteki, które mają większą siłę zakupową, większe obroty, mają większe możliwości, mają większe dostawy. W wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia znalazło się ponad 300 produktów. W ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska alarmowała, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków stosowanych m.in. w chorobach tarczycy, cukrzycy czy astmie. 5 osób zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia 2 osobówek, do którego doszło między Czarnkowem a Trzcianką w Wielkopolsce. Na miejscu trwa akcja służb. Ruch na drodze numer 178 jest utrudniony, samochody puszczane są wahadłowo. Premier Kosowa Ramush Haradinaj zrezygnował z urzędu z powodu podejrzeń o popełnienie zbrodni wojennych. Polityk ogłosił swoją decyzję po tym, jak specjalna izba Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze wezwała go na przesłuchanie. Zaoferowano mi wyjazd jako premier lub zwykły obywatel Kosowa. Wybrałem to drugie, skomentował były już szef kosowskiego rządu. Haradinaj był oficerem albańskiej partyzantki Armii Wyzwolenia Kosowa podczas konfliktu zbrojnego z Serbami. Od dziś w Pucku trwa Lato z Radiem Festiwal. Oprócz koncertów, m.in. kapeli ze wsi Warszawa, turyści mogą poznać bogatą historię Pucka, który jest najstarszym miastem na północnych Kaszubach. Prawa miejskie uzyskał już w 1384 roku za panowania Krzyżaków. Najważniejsze dla rozwoju Pucka przypadał na okres międzywojenny po odzyskaniu niepodległości. Odbyła się tu uroczystość zaślubiny Polski z morzem, mówi Jan Piotrowicz, lokalny przewodnik. To marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz generałowi Józefowi Halerowi, aby ruszył ze Skierniewic na czele frontu pomorskiego tu na północ, aby przyłączył Pomorze do Polski i żebyśmy uzyskali ten dostęp do morza zapisany w traktacie brestalskim. I nastąpiło to w Pucku 10 lutego 1920 roku. Generał Haler wjechał na swoim koniu w wody Zatoki Puckiej. Na znak zaślubin Polski z morzem wrzucił w pale Zatoki platynowy pierścień, jeden z dwóch pierścieni, które otrzymał od Polonii Gdańskiej, kiedy zmierzał do Pucka na tą uroczystość. A my za chwilę wrócimy do Pucka, do Piotra Barona, który z Zielonej Plaży prowadzi listę przebojów Trójki. A teraz czas na serwis sportowy, Jan Kałucki. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali na inaugurację nowego sezonu Ekstraklasy z Arką Gdynia 3-0. Pierwszego gola strzelił Bartosz Bida, drugą bramkę zdobył Jesus Imas, a trzecią Taras Romańczuk. Arka zaliczyła falstart, czego nawet nie ukrywał trener Jacek Zieliński. No, dzień dobry, na inauguracji ligi dostaliśmy taką, można powiedzieć, dobrą lekcję futbolu. Jagiellonia obnażyła nasze słabe strony, bardzo szybko ustawiła ten mecz tymi dwoma strzelonymi, bardzo łatwo przy naszej biernej postawie bramkami, no i później niestety już trudno było odrobić te straty. Nie mieliśmy za bardzo ani siły ognia, ani jakiejś takiej inwencji, żeby dobrać się Jagiellonii do skóry. Także no przykra porażka na pewno. Arka przegrała przed własną publicznością 0-3, a w tej chwili trwa mecz w Łodzi. ŁKS podejmuje Lechię Gdańsk i jak na razie remisuje 0-0. Przypomnę, że ŁKS to Beniaminek. Drużyna z Łodzi wróciła do Ekstraklasy po 7 latach przerwy. Dużo też się dzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasze siatkarki grają towarzysko z Czeszkami. Biało-czerwone wygrywają w setach 1-0. W pierwszej partii zwyciężyły 26-24. Zmieniamy dyscyplinę. W Wiśle odbyły się kwalifikacje do pierwszego konkursu letniej Grand Prix. Impreza o tyle ważna, bo to pierwszy oficjalny występ naszych skoczków pod wodzą nowego trenera. Poszło bardzo dobrze. Do niedzielnego konkursu zakwalifikowało się 11 Polaków. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a wygrał Timi Zajc. Słoweniec był lepszy o 2 punkty. Jutro na skoczni w Wiśle odbędzie się konkurs drużynowy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam m.in. finał Pucharu Narodów Afryki. Senegal gra z Algierią. Po 5 minutach Algieria wygrywa 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w centrum, na zachodzie i w górach przelotne opady deszczu i burze, maksymalnie 15 stopni. Jutro do 29, tyle będzie m.in. we Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu. Możliwy przelotny deszcz, a miejscami na północy i południu prognozowane są burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu. O szczegóły pytaj sprzedawców. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w super niskich cenach. A do tego teraz rewelacja. Kup 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat nawet 2,5 tysiąca złotych. Tak, nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na ostatnią część 1955 notowania listy przebojów programu trzeciego z Zielonej Plaży z Pucka. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Lista przebojów Trójki, mimo późnej pory, Jest tutaj kilkudziesięciu zwolenników listy przebojów programu trzeciego i jest z tego powodu bardzo miło. Zapytam tak jak mój kumpel Piotrek Selmach. Czy jest jeszcze energia? To jedziemy dalej i na miejscu 13 Daria. Daria jutro wystąpi o 20.20 tutaj w Pucku, a u nas na liście na 13 jest Szarówka. Daria Zawiałow. Tak sobie wyobrażam, że jutro, kiedy Daria zaśpiewa ten utwór na koncercie, będzie szaleństwo. Żarówka Daria Zawiałow po 22 tygodniach na liście z 12 na 13. Tu program trzeci z Pucka, z Zielonej Plaży, 1955. Notowanie listy przebojów programu trzeciego. I na 12 jest Doskonały Dzień Cortez. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. No i taki utwór na miejscu 12. Doskonały dzień to był Cortez w 1955 notowaniu listy przebojów trójki z Pucka na żywo z Zielonej Plaży, a teraz w Pucku na żywo z Zielonej Plaży Ania. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Aniu. Jesteś z Pucka? Tak, mieszkam tu od wielu lat. O, jak miło, to świetnie, będziesz naszym przewodnikiem jutro. Cudownie. I jesteś z córeczką, tak? Nie, akurat z siostrzenicą, Lenką. Dzisiaj coś nie trafiam. W bliźniaków nie trafiłem, w siostrzenicę nie trafiłem, ale się poprawię, kiedy następnym razem przyjedziemy do Pucka. No to o czym byś nam mogła opowiedzieć? Mogłabym powiedzieć o tym, że szczególne pozdrowienia chcę skierować do tych, którzy swoje ostatnie chwile szczęścia spędzają w puckim hospicjum i przy tej okazji chciałam podziękować pracownikom i wolontariuszom, którzy na co dzień im towarzyszą w tym wyjątkowym czasie. Ale nie mogę zapomnieć mojej najukochańszej rodzinie, która jest bardzo cierpliwa i pozdrawiam tą z kraju i z Australii, bo wiem, że wszyscy słuchają, więc kochani, bardzo was kocham, dziękuję. Bliscy znajomi, jesteście wspaniali, że mi towarzyszycie w moim cudownym życiu. Powiedziałeś, że rodzina jest bardzo cierpliwa, to znaczy zostanie z nami do 22. Na pewno i kolejne razy będzie też słuchać. Aniu, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tobie też. Pozdrów jeszcze. Ja pozdrawiam całą moją rodzinę i moją najlepszą przyjaciółkę Maję. Dziękujemy bardzo. Głos radiowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się dziewczyny i do zobaczenia w Pucku. Jutro na koncertach być może. Tak, na pewno. A za dziś dziękuję. Bardzo miłego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Lista przebojów 1955. Notowanie. Co my tam mamy dalej? A, doskonały dzień już był. Wake me when it's over. The Cranberries na 11. Osiemnaście tygodni w zestawieniu Wake Me When It's Over to był zespół The Cranberries. Dziś na miejscu 11. W 1955, to nie jest mój rocznik, ale już niebawem, 1955 raz nadajemy listę przebojów, o tyle wyjątkową, że dziś z zielonej plaży z Pucka i ciągle duża publiczność z nami. To mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że dotrwamy do miejsca pierwszego. No i teraz utwór, który uwielbiam po wielu tygodniach. Król z tobą do domu na 10. Bo my chcemy tylko do domu i karę mieć, choćby do przyznaję się, słucham tego tylko wtedy, kiedy jest lista z tobą do domu, król dziś na miejscu 10. No i teraz mam wielką przyjemność, państwo tego nie widzą, tutaj państwo na plaży widzą, 4 pięknej urody kobiety. O tyle chciałbym je jeszcze bardzo serdecznie zaanonsować, że przed chwilą otrzymałem list internetowy do listy przebojów trójki. Panie napisały ten list, że jadą i liczą na starą znajomość, dobrą, bo są słuchaczkami trójki i że będą mogły coś w radiu powiedzieć. Dobry wieczór, Ewa. Dobry wieczór. Przedstaw koleżanki. My jesteśmy we cztery. Ewa, Iza, Aga i Kaja, najmłodsza. Tak mi się wydaje, że takie wesołe towarzystwo dosyć. A, bardzo, zawsze. A skąd przyjechałyście? Dokładnie, przyjechałyśmy z Jastarni, z kempingu Maszoperia, a pochodzimy wszystkie z Twardogóry, Dolnośląskie. Często tam kiedyś bywaliśmy. Nie mówię o Twardogórze, ale mówię o Dolnośląskim. A, o Dolnośląskim, oczywiście. Pozdrowienia będą? Jak zawsze. No to jedziemy szybko. Najmłodsza. Najmłodsza, proszę. Dzień dobry, ja chciałabym pozdrowić mojego tatę Adama w Oslo i moich przyjaciół i rodziny w Twardogórze oraz cały kemping Maszoperia. W Jastarni. Wszyscy słuchają przy odbiorniku i czekają, kiedy będzie. A, no bo tak, zapisaliście w tym mailu, że koniecznie musicie pozdrowić ten kemping. No i oczywiście naszych mężów, którzy niestety nie mogą być z nami, Grzegorza, Adama i Bogdana. Ja na miejscu mężów bardzo szybko bym tu przyjeżdżał. Dziękuję wam bardzo, miłego wieczoru. Bardzo miło również, dziękujemy. Był król na 10, jest na 9 Niemiłość i Organek. Znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! 22 tygodnie na liście, dziś dwie pozycje w dół, z 7 na 9 Niemiłość i Organek, ale ciągle wysoko, bo na miejscu 9 w 1955 notowaniu listy przebojów Trójki nadawanej z Zielonej Plaży z Pucka, gdzie już po zachodzie słońca, ale nie jest jakoś tak przenikliwie zimno, zrobiło się trochę chłodniej. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze dotarł przez najbliższe utwory do miejsca pierwszego i do nas tutaj, to bardzo zapraszamy. Świetna jest moim zdaniem nowa płyta Bossa. No i 12 tygodni w zestawieniu, tak jak był, tak jest, na miejscu 8. Hello Sunshine, Bruce Springsteen. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Boss to boss. Hello Sunshine, Bruce Springsteen. Trochę jestem zawiedziony, bo myślałem, że tu na plaży ktoś zacznie tańczyć, ale jednak nie, może później. Na 8 Bruce Springsteen dzisiaj. A teraz z nami Małgorzata i Marta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli mama z córką. Teraz trafiłem, tak? Tak, tak. Dzięki Bogu. Chciałem powiedzieć, że Marta mi przed chwilą powiedziała, że jest jej zimno, to na rozgrzewkę możesz kogoś pozdrowić. No to ja pozdrawiam całą moją rodzinę, a w szczególności mojego tatę i brata Maćka. Pięknie, a Małgosia? A ja pozdrawiam naszą córkę Magdę, która tutaj siedzi za sceną, bo wstydziła się wejść, i pracowników i podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie, bo przyjechałyśmy tutaj z Lublina dzisiaj rano o 5:00. Pięknie, dołączamy do tych pozdrowień i Wam życzymy miłego wieczoru. Dziękujemy pięknie. Może dla Marty jakaś kurtka się znajdzie, żeby jej nie było tak zimno? Mam nadzieję, pójdziemy poszukać. Okay. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy. Na 7 Time Waits for No One, Freddie Mercury. Time waits for nobody. Plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. and dumb and blind. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to build this world together, or we'll have no more future at all. Because time, it waits for nobody. Need me to tell you what's gone wrong? You know what's going on, and it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that we all got our backs against the wall. Time waits for nobody. On tak ładnie śpiewa, że jak się tu po nim odezwać. Time waits for no one. Freddie Mercury dziś po 4 tygodniach znowu awans z 9 na 7. Jakie będą dalsze losy tego utworu na liście? Wszystko zależy od słuchaczy. A teraz nasz słuchacz, pan Wojtek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Widzę dziś pana nie po raz pierwszy. Tak, zgadza się. Jak była muzyczna poczta KOF, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i podejść do studio na Molo i zamówić utworu. Wraz z jedną z córek, która teraz jest tutaj z nami. A... Dziękujemy za obecność, ale są dwie córki. Tak, dołączyła nasz... Widzę dobrze, prawda? Tak, dobrze, dobrze. Dobrze pan widzi, dołączyła druga najmłodsza córka też do nas tutaj na liście przebojów. W związku z tym, że naczekaliście się bardzo długo i wszystkich, którzy czekają, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze dziś wieczorem. No to teraz od was szybkie pozdrowienia. Ja bym chciała pozdrowić całe radio... Trójkę oraz wszystkich słuchaczy, rodzinę i moich najlepszych przyjaciół. Kłaniam się w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów z Trójki i bardzo dziękuję. Młodsza córka, która jeszcze nic nie powiedziała i coś mi się wydaje, że nie powie. Chyba się zawstydziła. To pan Wojtek. Tak, a ja po muzycznej poczcie UKF chciałbym uzupełnić pozdrowienia, pozdrowić siostrę Urszulę, brata Adama i brata Szymona oraz ich rodziny. No i jeżeli mogę, to przy okazji małżonkę Katarzynę, która tutaj stoi przed studią i robi zdjęcia. Jeżeli mogę, prywatnie Helen w Warszawie, mam nadzieję, że też słucha. Na pewno słucha, bo jest na Myśliwieckiej 357. Jakieś Dziękuję. Pozdrowienia zbiorowe dla Helen? Helena, słyszysz? Dziękuję. Ja bardzo dziękuję i tak słuchając pana, panie Wojtku, pomyślałem, że to jest pewna metoda, by odwiedzać kilka audycji, bo wtedy ta lista pozdrowień może być dłuższa. Zdecydowanie tak. Bardzo wam dziękuję, miłego wieczoru i dziękuję, do usłyszenia. Cześć. Wracamy na listę i jesteśmy w pierwszej dziesiątce, a w zasadzie jesteśmy w niebie. Jestem w niebie, Fisze Made Tworzywo na 6. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam. Ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem. Jestem w niebie, Fisze, Made Tworzywo, z 5 na 6 po 16 tygodniach. Przyznam się Państwu, że ja też teraz jestem w niebie, bo jestem znowu w towarzystwie słuchaczy i to jest Ola. Tak, zgadza się. Dobry wieczór, trafiłem. Ola jest z dwoma koszyczkami borówek. Olu, wytłumacz, o co chodzi z tymi borówkami, bo rano o tym mówiliśmy z Markiem w LP3. No a teraz to się stało. Ja akurat tego nie słyszałam, więc nie dowierzałam, ale stwierdziłam, że zaryzykuję. I tak jak poprosiłam pana Marka o to, czy może pana zapytać na antenie, czy jest pan w stanie przywieźć te borówki, on powiedział, jestem, że pan jest. Więc żeby nie było kłótni, są dwa koszyki borówek podpisane, więc jeden drugiemu nie powinien podjadać, waga ta sama. Więc mam nadzieję, że będą smakowały. Cieszę się, że radio przyjechało do nas i że ja nie musiałam z tymi borówkami jechać do państwa, bo a jesteście z Pucka? Tak, borówki są amerykańskie, ale są w zasadzie prawie z Pucka. My mieszkamy w Pucku. A ta mała boróweczka, która siedzi obok nas, to kto? Z plantacji. Boróweczka jest z plantacji. A tata to kto? Bo tata robi zdjęcia. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Znowu nie trafiłem? Nie. To nie tata? To nie ten tata? Dziecko z plantacji, nie ten tata. Pora kończyć. Bardzo dziękuję, kogo pozdrawiać? Kaja, kogo pozdrawiamy? Tatę z plantacji. A ja pozdrawiam całą rodzinę, babcię, która nie chciała tutaj z nami podejść. Pozdrawiam także mojego brata Łukasza z żoną, z Kasią, z okolic Warszawy. Coś mi się wydaje, że będę bohaterem najbliższego miszmasza Beaty Michniewicz. No czegoś takiego jeszcze nie było. Tamta, to nie tata. Ja bym chciała tą nagrodę zobaczyć. Ja jestem z plantacji. Dobrze, bardzo wam dziękuję, dziewczyny. Trzymaj się. Chciałbym jeszcze tylko cię poprosić, żebyś mi powiedziała, jak masz na imię, bo tego nie wiem. Kaja. Kaja. To będę pamiętał. Wiem, że jesteś z plantacji i zapraszamy. Masz na imię Kaja. Brawa dla Kai. Na 5 dziś na liście trofea i Dawid Podsiadło. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mam... mogę zmieścić historii waszych żyć, gdy pojadę windą. Będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust, skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt, wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie. To dzięki czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło, trofea dziś na miejscu piątym z czwartego po 9 tygodniach i jest z nami Tosia. Dobry wieczór, Tosiu. Zimno? Dobry wieczór. Trochę tak. No, powiem ci szczerze, że mnie też. Z niepokojem zapytam, czy ten pan obok ciebie to jest twój tata? Tak. Udało się. No to szybkie pozdrowienia. Ja pozdrawiam moją siostrę Wiktorię, moją całą rodzinę. Moją siostrę Wiktorię, całą rodzinę i kolegów i koleżanki z Grotnik w szkole. Pięknie ci dziękuję. Wiem na pewno, że to twój tata. Kogo pozdrawia tata? Tata pozdrawia moją żonę Violettę. I to jest na pewno twoja mama. Tak. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Dziękuję wam bardzo. Miłego wieczoru. Na miejscu czwartym United Colors of Armageddon, Lao Tse koncertowo. w rajskim rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielonym, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modla i chorza, reszta odcieni na dno chadza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. United Colors of Armageddon, Laocze na żywo dziś na czwartym. I teraz jeszcze jedna moja znajoma tutaj z Pucka, dziewczynka. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jak masz na imię? Maja. Wszystko usłyszałem. Maja. Skąd przyjechałaś? Z Połczyna. Z Połczyna. Czyli z okolic. Okej. Okay. Trochę się boję zadać to pytanie, czy to jest twoja mama? Tak. Dobrze, to teraz bardzo cię serdecznie proszę, abyś pozdrowiła kogo chcesz. Pozdrawiam moją najlepszą przyjaciółkę Lenę, pozdrawiam mojego tatę, moją siostrę i wszystkich. Bardzo miło. Maja z Połczyna, czyli z okolic. Dobry wieczór, Dorota, mama Dobry wieczór. Mai. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić naszych znajomych. A bardzo znajomych. Proszę, ja powiedziałem dziękuję, że mi pani podpowiedziała, że pani jest na pewno mamą. Bo ja dzisiaj trochę nie trafiam. Proszę Rozumiem. Bardzo. Chciałabym pozdrowić naszych bliskich znajomych, Marzenkę, Leszka, Wiolę i Rafała. Pozdrawiam was gorąco. To teraz już bardzo dziękuję, miłego Dziękujemy wieczoru bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. Pierwsza trójka listy przed nami, na trzecim jest Rammstein. Ganz nah am Weltempfänger.